I can't rewrite.

SOS, wielki przebój grupy ABBA sprzed lat, tym razem w interpretacji grupy Portishead, a później Chase the Teal, również utwór z singla grupy Portishead. Do końca dzisiejszej audycji będziemy słuchać polskich zespołów, może nie do końca stricte trip-hopowych, ale w podobnym, mniej więcej w podobnym klimacie co Portishead. Na początek zespół Husky. Zapełniłam pustkę wiek. tobie nie jestem już aniołem. Jest ona maksa, nogi na wierzchu. Nikt mi tego nie zabroni. Jacek Dojwa i Patrycja Chewczyńska, czyli Husky w trzech piosenkach. W piosence Nienasyconej na początek, później Zgadnij i wreszcie Iskrzy, Iskrzy. Teraz z kolei Dr. No. przykrości doznał lepsz od żywych ludzi. Nie zachwieje się we mnie duch, ani się zmieni, ani się zabawę mnie nie ostudzi. To powiem, wiary jest, co mnie rumieni, różane świte myśli, co mnie budzi. Im częściej na mnie kamieniem rzucicie, sami złożycie, stanę na szczycie. Bądź jak meteor, jak błyskańce, który pociska ze łus i Bóg. Bądź jak te gwiazdy, opętańce, co same swych szuka, a nią dróg. Zorszę za tobą i tę zorszę, zorsza napłynie kresa wróż. Chaosu lądem zmierz przez tworze, i pali deft i siecz i burz. Bądź jak meteor, jak błyskańce, który pociska ze ust i Bóg. Bądź jak te gwiazdy, opętańce, co same swych szuka, a nią dróg. Nic i mu. Dr. No w dwóch utworach. Za nim i Jakżeż ja się uspokoję. Ten drugi z wydawnictwa Wyspiański Wyzwala. Z tej samej płyty kanał audytywny O kocham Kraków i Bądź jak meteor, jak błyskańce. I na koniec Digital Love. W czyichże rękach byłem manekinem. Wszystkie utwory, tak jak powiedziałem, z albumu Wyspiański Wyzwala, czyli teksty Wyspiańskiego do muzyki wcześniej wymienionych zespołów Dr. No, kanał audytywny i Digital Love. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, która już powoli dobiega końca. Na zakończenie jeszcze zespół Micro Music, a ja już Państwu życzę spokojnego weekendu. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w gieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż czerwień ust, flirtów i bóstw, perły przewieprze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie nie. nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka, prześlij mi. Wsiąkam w ziemię,